Book 2 53 53 المحلات magazine نبحث عن محل أدوات رياضية căutăm un magazin de articole sportive. Căutăm un magazin de articole sportive. Nabhath an malhama. Căutăm o măcelărie. Căutăm o măcelărie. Nabhath an saydaliya. Căutăm o farmacie. Căutăm o farmacie. نريد أن نشتري كرة قدم. Vrem să cumpărăm o minge de fotbal. Vreau să cumpărăm o minge de fotbal. نريد أن نشتري مرتديلا سلامي. Vrem să cumpărăm salam. Vreau să cumpărăm salam. نريد أن نشتري أدوية. Vrem să cumpărăm medicamente. Vreau să cumpărăm medicamente. نبحث عن محل أدوات رياضية لنشتري كرة قدم. Căutăm un magazin de articole sportive ca să cumpărăm o minge de fotbal. Căutăm un magazin de articole sportive ca să cumpărăm o minge de fotbal. نبحث عن ملحمة لنشتري مرتديلا سلامي. Căutăm o măcelărie ca să cumpărăm salam. Căutăm o măcelărie ca să cumpărăm salam. نبحث عن صيدلية لنشتري أدوية. Căutăm o farmacie ca să cumpărăm medicamente. Căutăm o farmacie ca să cumpărăm medicamente. أبحث عن محل مجوهرات. Caut un bijutier. Caut un bijutier. أبحث عن studio تصوير. Caut un magazin foto. Caut un magazin foto. أبحث عن محل حلويات. Caut o cofetărie. Caut o cofetărie. أريد تحديدا أن أشتري خاتم. Am de gând să cumpăr un inel. Am de gând să cumpăr un inel. أريد تحديدا أن أشتري فيلم. Am de gând să cumpăr un film. Am de gând să cumpăr un film. أريد تحديدا أن أشتري تورتة. Am de gând să cumpăr un tort. Am de gând să cumpăr un tort. أبحث عن محل مجوهرات لأشتري خاتم. Caut un bijutier pentru a cumpăra un inel. Caut un bijutier pentru a cumpăra un inel. أبحث عن studio تصوير لأشتري film. Caut un magazin foto pentru a cumpăra un film. Caut un magazin foto pentru a cumpăra un film. أبحث عن محل حلويات لأشتري torta. Caut o cofetărie pentru a cumpăra un tort. Caut o cofetărie pentru a cumpăra un tort.